پرنده خواستن آسمان درون دل است. پرنده بی پر و پرواز و نغمه و خاموشیست، پرنده بی پر و پرواز و نغمه و خاموشیست، پرنده فاصله بالهای پرواز است، پرنده فاصله بالهای پرواز است، پرنده طعمه گرفتن ز قله‌های بلند، پرنده پر کشیدن بر آب‌های زلال، پرنده راوی چشم‌های باران، پرنده راوی چشم‌های باران. پرنده لانه به شاخ فصول بنهادم، شاخ فصول بنهادم، پرنده آبر همواره خطر بودم، پرنده آبر همواره خطر بودم، پرنده خونه گرفتن به میله های قفس، پرنده خونه گرفتن به میله های قفس، پرنده شوق رهایی پرنده آواز است، پرنده شوق رهایی پرنده آواز است، پرنده شوق رهایی پرنده آواز است، پرنده پرنده چیدن گل برگ های ناپیدا، پرنده رد شدن از مرز های ممنوعه، پرنده سینه سپردن به خال سرخ بلا، پرنده سینه سپردن به خال سرخ بلا، پرنده برده دلاویز نام آزادی، No i wreszcie się udało. Do Habiba Meftah Bushehriego dołączył się wreszcie wiersz Parande z Javasha Castraego, śpiewany przez Shahrama Naziriego. To okazjonalny utwór, powstał z okazji 90. rocznicy urodzin irańskiego poety z Javasha Castraego właśnie, które przypadały 25 lutego. Siavash urodził się w Esfahanie w roku 1927, a jego poezja, no, mocno zaangażowana politycznie, jak zdecydowana większość tej nowej poezji powstającej w początkach XX wieku, jak poezja Ahmada Shamlu, jak poezja Hushanga Ebtehadza, Mehdiego Ahavana Salesa czy Nestora i wszystkich Nimy Yushidza. Siavash Castrai także odpowiedział na wszystkie niepokoje, które targały społeczeństwo irańskie jeszcze za rządów szacha Mohammada Rezy Pahlaviego. No a sam później wjechał do Kabulu, tam spędził kilka lat, po czym został przeniesiony do Moskwy, gdzie z bliska miał dość wątpliwą okazję, jak sam później przyznawał, zobaczyć, na czym polega komunizm i zupełnie się rozczarować tą ideologią, którą przez wiele swoich młodzieńczych lat wspierał. Shahram Naziri zaśpiewał jego wiersz Parande. Poezja Siavasha Castraiego przez wiele, wiele lat opierała się na romantyzmie i na liryzmie natury. Tu jeszcze właśnie z takim wierszem mamy do czynienia. Ptak bez piór, lotu i pieśni jest ciszą. Ptak to odległość między skrzydłami do lotu. Ptak to pragnienie nieba w sercu. Ptak bez piór, lotu i pieśni jest ciszą. Ptak jest odległością między skrzydłami do lotu. Ptak, branie przynęty z wysokich szczytów. Ptak, rozpościeranie skrzydeł nad czystymi wodami. Ptak opowiada historię deszczowych oczu. Ptak to migracja. Ptak, budowanie gniazda na gałęziach pór roku. Ptak to bycie przechodniem przez nieustanne zagrożenia. Ptak to niezadomowianie się za kratami klatki. Ptak to entuzjazm wolności. Ptak jest pieśnią. Ptak to zrywanie niewidocznych płatków kwiatów. Ptak to przekraczanie zakazanych granic. Ptak to wystawianie piersi jako czerwonego punktu dla nieszczęść, dla celu. Ptak jest czarującym posłem wolności. Tak śpiewał Shahram Naziri, który przyznaje, że za każdym razem, gdy wymawiane jest nazwisko Siavasha Castraiego, czuje ból w sercu. Kompozytorem tej muzyki jest Navid Dehghan, z którego twórczością, szczerze mówiąc, raczej dość rzadko, by nie powiedzieć wcale, do tej pory w Radiu Teheran się nie spotykaliśmy. To może nadrabiając te zaległości sięgniemy po płytę Salara Agiliego z roku ubiegłego, wokalisty, po którego muzykę, po którego śpiew też raczej rzadko sięgamy. Navid Dehghan jest liderem zespołu Gamar. To ten zespół towarzyszył i zarówno Shahramowi Naziriemu przed chwilą, i za chwilę, jak posłuchamy, Salarowi Agiliemu. To fragment płyty As Jano As Del, czyli w wolnym tłumaczeniu z duszy i z serca. W większości to poezja także współczesna, ale zupełnie inna. Poezja Alirezy Chyabaniego. Poezja współczesna, jak mówię, ale dość obficie czerpiąca i z formy, i z treści klasycznego gazalu. Dusza serca jest złamana. Jaki sens je sklejać? Po co przysięgać złączenie zabitemu miłością do ciebie? Zastawiwszy serce, kroczę za tobą z kolczykiem w uchu. Namiętność do ciebie rozum mi odebrała. Jaki sens mają rady? Istniałem, ale marząc o tobie wyszedłem z siebie. Niczym się stałem. Jaki sens jest przysięgać twemu kamiennemu sercu? Ukradłaś moje serce spojrzeniem. Stałem się godny pożałowania. Skoro moją kochaną nie zostałaś, jaki był sens tych wszystkich sztuczek? Thank you. شکسته است دیگر بند چه سود جام دل را چو شکسته است دیگر بند چه سود کشته عشق تو را کشته عشق تو را وعده پیوند чи суд کشته عشق تو را وعده پیوند چه سود در سلسله دل در گرو حلقه به گوش های در سلسله دل در گرو حلقه به گوش سرز سودای تو سرز سودای تو دیوانه دگر پند چه سود یا به دل سنگ تو سوگند چه سود یا نیست گشتم به دل سنگ تو سوگند چه سود یا دل یا رم ها دل رو بودی به نگاهیم چونین زار شدم دل رو بودی به نگاهیم چونین زار شدم یا یار دل رو بودی به نگاهی و چون این زار شده ما یار من چون شدی یار من چون نشدی زین همه طرفم چه سود یار من چون نشدی زین همه طرفم چه سود Salar Agili, to jego głos. Navid Degan zaczął od solo na kamęcze, później dowodził zespołem Gamarto, fragment płyty As Djano, As Del i poezja Alirezy Chiabaniego. Po tej takiej dość rozbuchanej, powiedziałbym, muzyce także i irańskiej, dalszą część audycji chciałbym uspokoić. Chciałbym nas przenieść w świat, do którego mam wrażenie dość często tęsknimy, do muzyki improwizowanej, gdzie ważny jest jeden pojedynczy, konkretny instrument. Pierwsze nasze spotkanie w tej kategorii będzie z Mohammadem Rezą Szadżarianem. Będzie to fragment starego koncertu z roku 1984, koncertu nagranego gdzieś prywatnie, bo to był czas, kiedy jeszcze muzyka, nawet ta tradycyjna, nie mogła się tak naprawdę nigdzie oficjalnie pojawiać. Mohammadzie Rezie Szadżarianowi towarzyszyć będzie na santurze Mansur Saremi, z którym Mohammad Reza Szadżarian zdaje się raczej za często nie występował, ale jakże będą pięknie współbrzmieć głos mistrza Mohammada Rezy Szadżariana i santur mistrza Mansura Saremiego. Mohammad Reza Szadżarian będzie śpiewał fragmenty poezji Erakiego. Eraki to poeta, z którym też jakoś za często się nie spotykamy, a to wielki sufi, który dołączył do kalandarów grupy wędrownych derwiszów, z nimi spod Hamadanu, gdzie przyszedł na świat na początku XIII wieku. Zawędrował aż do Multanu w Pendżabie. Tam zasilił szeregi tarikatu Suhrawardia, jednego z najważniejszych bractw sufickich. Po śmierci jego mursida, czyli mistrza szajcha Bahauddina, sam miał zostać kolejnym mursidem, ale zawiązana przeciw niemu intryga sprawiła, że jednak musiał się salwować ucieczką po 25 latach tam spędzonych. Najpierw trafił do Mekki, potem do Medyny, stamtąd przeniósł się do Koni, a zatem przeszedł w dużej mierze bardzo podobną drogę do tej, jaką przybył Maulana, czyli Rumi, który żył zresztą w podobnym czasie i w tym samym czasie mieszkał w Koni. Ponoć Eragi sam często chodził posłuchać nauk Rumiego, jego ekstatycznej poezji. Czy to słychać w jego poezji? Tak, zdecydowanie, powiedziałbym, że zdecydowanie bardziej w innych wierszach niż ten, który usłyszymy za chwilę. Jak pięknie by było, gdybyś to ty trzymała moje serce, towarzyszką, bratnią duszą, ukochaną była. Uleczyła moje pełne bólu serce, była lekarstwem dla mojej chorej duszy. Gdyby wszystkie słowa tego świata stały się moimi wrogami, nie bałbym się, bo byłabyś moim obrońcą. Łukam jak słowik o świcie, marząc byś stała się moim różanym ogrodem. Gdy opisuję twarz piękną jak księżyc, w głębi widzę twoje włosy i lica. Czy wymieniam twoje imię, czy nie, celem tego, co mówię, jesteś ty. Wiążę moje serce do ciebie jak eragi, bo chcę, byś to ty je trzymała. چه خوش باشد که دل دارم تو باشی تو باشی ندیم و مونسو یارم تو باشی Thank you. شفای جان بیمارم تو باشی. اگر جمله جهانم خصم گرده، اگر جمله جهانم خصم گرده، نترسم آخ نترسم، چون نگهدارم تو باشی. نترسم چون نگهدارم تو باشی. اگر نام تو گویم ور نگویم مراد جمله گفتارم تو باشی چون عراقی که میخواهم که دلدارم تو باشی. یک نظر مستان کردی آقبت عد را دیوان کردی آقبت غم خود آشنا کردی مرا از خودم بیگانه کردی عاقبت در دل من گنج خود کردی در دل من گنج خود کردی نهایم جای در ویران کردی عاقبت جای در ویران کردی عاقبت سوختی در شمع رویت جان من چاره پروانه کردی آه قطره را دردانه کردی عاقبت، دردانه کردی عاقبت، قطره را دردانه کردی در دهان خلق افکندی مرا، در دهان خلق افکندی مرا، فیض را افسانه کردی کل موجودات سیر، جان من کاشان کردی عاقبت. Mohammad Reza Shajarian, rok 1984 i Mansur Saremi na santurze. Może warto dodać, że Ragi tworzył też swoją poezję znacznie wcześniej, zanim wyjechał do Koni, więc niekoniecznie jego inspiracje muszą pochodzić od Rumiego, od Maulana, że obaj byli, należeli do zakonów sufickich. No, to właśnie w ich poezji słychać. Koniec naszego dzisiejszego spotkania będzie należał do młodego człowieka. Nazywa się Hossein Inanlu, rocznik 1985, który nauki gry na setarze pobierał u najlepszych, zarówno z tego starszego pokolenia, konkretnie u Mohammada Rezy Lotfiego, jak i też tego młodszego. Tu mam na myśli przede wszystkim Behdada Babajego i Masuda Shoariego. To nagranie, które za chwilę usłyszymy, zarejestrowane zostało w roku 2009, kiedy Hossein Inanlu miał 24 lata. I tak sobie myślę, jaki to rzadki w dzisiejszych czasach przypadek, kiedy młody muzyk zbiera się na taką odwagę, ale ma też tyle do powiedzenia i tyle jasnych i sprecyzowanych myśli, że potrafi zebrać się na nagranie muzyki, no, instrumentalnej oczywiście, ale improwizowanej, która w całości opiera się tylko na tym, co on zagra. To naprawdę rzadki przypadek dziś, mimo że kiedyś wielu znakomitych instrumentalistów, wielu znakomitych improwizatorów, jak Ali Akbar, Shekar Chi czy Morteza Neidawood, licząc tych najstarszych, czy Mohammad Reza Lotfi i Dariusz Talai z tych nieco późniejszych względem tych pierwszych muzyków. Oni wszyscy nagrywali swoje pierwsze nagrania, pierwsze solowe nagrania, pierwsze nagrania z muzyką improwizowaną grubo przed tym, zanim osiągnęli wiek 30 lat. Dziś takie rzeczy już się praktycznie nie zdarzają. Hossein Inanlu to wyjątek i to znakomity moim zdaniem. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. Thank you. autopromocja. Urodzinowo-koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. We wtorek, proszę Państwa, nie będzie Magla Wagli. Panie Wojciechu, co będzie zamiast? Wkryniana nam koncert jakiegoś zespołu WFE. Co robić? WFE. Czyli Waglewski Fish Emade. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawią się samplery, gitary, też i głosy ludzkie i od czasu do czasu zabrzmi po prostu jakaś piosenka. Znaczy, co panowie zagrają? Rzeczy nie tyle odkrywcze, co dobre. Zapraszamy 4 kwietnia o 19:05. Wojciech Waglewski, pan Fiszu i Piotr Metz. Autopromocja. Punktualnie 4.